59 900 zł. A w standardzie jest pakiet systemów bezpieczeństwa Toyota T-Mate, światła LED do jazdy dziennej, bezprzewodowe Apple CarPlay i Android Auto i duży cyfrowy kokpit. Dzieciaki się nie mogą doczekać, żona zachwycona, to jak ja mam się nie cieszyć? Żegnamy reklamy. Tu program w Wschodzie Polskiego Radia. Jest 17, 29 kwietnia. Michał Matus, kłaniam się. A serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Lekarze w szoku po zabójstwie ortopedy w Krakowie chcą rozmowy o procedurach bezpieczeństwa. Nie 100, a może 500 tysięcy pojawia się postulat zwiększenia liczby podpisów pod nazwiskami kandydatów na prezydenta. Kolejne żądania Waszyngtonu wobec Europy. Tym razem chodzi o zniesienie podatku od usług cyfrowych. Krakowska prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie zabójstwa lekarza w szpitalu uniwersyteckim. Napastnik wtargnął do gabinetu ortopedy, zaczął się z nim kłócić, po czym zaatakował go kilkakrotnie ostrym narzędziem. W gabinecie była wtedy inna pacjentka. Będzie kluczowym świadkiem, mówi Oliwia Bożek-Michalec z prokuratury okręgowej. Nie był sam, była tam pacjentka, która była umówiona na wizytę i w trakcie tej wizyty to się wszystko stało. Więc na 100% pani będzie przesłuchiwana, no jest bezpośrednim świadkiem tego całego zdarzenia. Postępowanie w chwili obecnej z uwagi na śmierć pana pokrzywdzonego jest prowadzone w kierunku zabójstwa. 40-letni lekarz miał kilkanaście ran, w tym jedną w pobliżu serca. Środowisko lekarzy jest w szoku po tej tragedii. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski powiedział nam, że zarówno lekarze, jak i pacjenci nie czują się bezpieczni. Trzeba rozmawiać o procedurach bezpieczeństwa, dodaje prezes Jankowski. Być może należy wprowadzić guzik alarmowy w każdym gabinecie. Być może warto rozmawiać o bramkach wykrywających metal przy wejściu do szpitala. Jesteśmy dzisiaj w szoku tym, co się stało i że miejsce, które do tej pory kojarzyło się z zaufaniem i niesieniem pomocy, nagle ma przekształcić się w miejsce, w którym wprowadzamy procedury bezpieczeństwa. To jest ogromna, ogromna tragedia i myślę kryzys zaufania człowieka do człowieka. Napastnik był pacjentem ortopedy. Ma zostać przebadany przez psychiatrę. Po wczorajszej debacie kandydatów na prezydenta pojawił się postulat zwiększenia wymaganej prawem liczby podpisów, które trzeba dostarczyć do PKW, by kandydata zarejestrować. Teraz potrzeba do tego 100 tysięcy podpisów. Jedna z propozycji przewiduje zwiększenie tego progu do 500 tysięcy. Powodem są proputinowskie oraz antysemickie wypowiedzi niektórych kandydatów na prezydenta. Małgorzata Naukowicz. Rzeczniczka kampanii Rafała Trzaskowskiego, posłanka KO Dorota Łoboda, mówi, że kwestia podpisów to temat do dyskusji na powyborach. Bo okazało się, że ten próg 100 tysięcy podpisów jest dość łatwy do przekroczenia nawet dla kandydatów, którzy nie mają za sobą żadnej przeszłości politycznej. Trzeba zmienić próg wyborczy, nie będzie to proste, ponieważ wymaga to zmiany kodeksu wyborczego, ale także konstytucji. Uważa wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL-u. Michał Wawer z Konfederacji mówi, że różnorodność kandydatów w wyborach prezydenckich jest zjawiskiem cennym. Takie osoby jak Grzegorz Braun, jak Joanna Senyszyn mogą się pokazać wyborcom, zaprezentować swój program. Andrzej Śliwka z PiSu zastanawia się, jak to możliwe, że służby specjalne nie zainteresowały się prorosyjskimi poglądami głoszonymi przez jednego z kandydatów na prezydenta, Macieja Maciaka. Że taka osoba mogła zebrać 100 tysięcy podpisów i w jaki sposób to zebrała. Wymóg zebrania przez kandydata na prezydenta 100 tysięcy podpisów jest zapisany w Konstytucji oraz w Kodeksie Wyborczym. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Kolejny ksiądz z diecezji Sosnowieckiej zatrzymany pod zarzutem pedofilii. To 54-letni duchowny. To już czwarta osoba zatrzymana w ramach dużego śledztwa prowadzonego przez prokuraturę okręgową w Sosnowcu. Strona kościelna również przeprowadziła dochodzenie, mówi rzecznik prasowy kurii diecezjalnej w Sosnowcu ksiądz Przemysław Lech. Dochodzenie zostało zakończone, a jego akta przekazano do Stolicy Apostolskiej, która podejmie ostateczną decyzję dotyczącą zatrzymanego duchownego. Działania kurii diecezjalnej mają na celu dobro, ochronę i pomoc osobom skrzywdzonym. Podejmujemy stałe wysiłki, aby kościoły i parafie były miejscami bezpiecznymi i przyjaznymi dla wszystkich. Kuria diecezjalna chce współpracować z organami państwa w celu wyjaśnienia sprawy. Stany Zjednoczone chcą, by Europa zniosła podatek cyfrowy. Amerykański sekretarz skarbu Scott Bessent powiedział, że ten podatek komplikuje negocjacje handlowe USA z Unią Europejską. A jako przykład kraju, który go nie wprowadził, podał Polskę. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Podczas briefingu w Białym Domu sekretarz skarbu USA dał do zrozumienia, że negocjacje z Unią Europejską komplikuje fakt, że niektóre decyzje gospodarcze podejmuje Bruksela, a inne państwa członkowskie. Moje spostrzeżenia sięgają do pytania Henry'ego Kissingera. Kiedy chcę rozmawiać z Europą, to do kogo dzwonię? Mamy do czynienia z wieloma różnymi interesami. Scott Bessent poinformował, że sprawa podatku cyfrowego jest częścią negocjacji handlowych z Europą. Niektóre kraje europejskie nałożyły niesprawiedliwy podatek od usług cyfrowych. Są wśród nich m.in. Francja i Włochy. Inne kraje, takie jak Niemcy i Polska, nie mają tego podatku. Bessent powiedział, że Stany Zjednoczone oczekują zniesienia podatku cyfrowego przez Europę. Muszą więc rozstrzygnąć pewne kwestie wewnętrzne, zanim będą mogli zaangażować się w zewnętrzne negocjacje. Bessent dodał, że podatek cyfrowy uderza w ważną gałąź amerykańskiego przemysłu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po 17, czas na sport w Trójce. Adam Malecki. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału tenisowego turnieju w Madrycie. Polka wczoraj nie mogła zagrać z Dianą Schneider z powodu awarii prądu. Dzisiaj już można było grać i Polka Rosjankę pokonała, choć nie był to spacerek. W pierwszym secie, co prawda, ciężarów nie było, to gładka wygrana Igi do zera, ale w kolejnym Schneider postawiła się, wygrywając w drugim po tej breaku. W trzecim to Iga wróciła do głosu i rozdawała kartę i wygrała do czterech. Mecz trwał ponad 2,5 godziny. To cenne zwycięstwo z niezwykle niewygodną rywalką, przekonuje Adam Romer, naczelny miesięcznika Tennis Club. To jest 13. rakieta świata i chyba ją bardzo dobrze charakteryzuje taka jedna statystyka, że Iga Świątek była 8. mistrzynią wielkoszlemową, z którą Diana Schneider się mierzyła w swojej karierze i 7 poprzednich meczów Schneider wygrała. Iga jest dopiero pierwszą mistrzynią wielkiego szlema, która pokonała tą młodą Rosjankę, także myślę, że Iga z tego meczu wyciągnie sporo pozytywów. A te na pewno się przydadzą na rywalizację z kolejną rywalką, którą będzie Amerykanka Madison Keys. Polka przegrała z nią w styczniu na twardej nawierzchni w Melbourne, ale na mące ogrywała ją w zeszłym roku i w Madrycie, i w Rzymie. Ćwierćfinał jutro. O półfinał będzie się bił także Jan Zieliński. On w deblu, dzisiaj w parze z Belgiem Gillem, pokonali Czecha Machacza i Amerykanina Pola 6-4 i 6-3. A już dzisiaj pierwszy z półfinałów piłkarskiej Lidze Mistrzów. Arsenal w Londynie z Jakubem Kiwiorem w obronie podejmie Paris Saint-Germain. Faworyta niełatwo wskazać, więc podejmie się tego były reprezentant Polski Roman Kosecki. Luis Enrique po odejściu przecież Mbappe zdobywa wszystko, co możliwe w lidze francuskiej, ale też widać, że zbudował duży zespół, jeżeli chodzi o grę w europejskich pucharach i daje 50-50 z Arsenalem, zespołem, który jest na fali. Arteta, no, zbudował niesamowitą, też fajną drużynę, młodą, dużym też chęciami zdobywania trofeów. Początek dzisiejszego grania o 21:00, o tej samej porze pierwszy gwizdek jutro w Barcelonie, gdzie Duma Katalonii podejmie Inter. W bramce Barcy zagra Wojciech Szczęsny, Robert Lewandowski wciąż kontuzjowany, a Unera Zurich gotowi do gry. Piotr Zieliński i Nikola Zalewski. 17:07, czas na pogodę. Sponsorem audycji jest Invigo, producent fungicydu Etiuda, środka do ochrony zbóż przed chorobami. Jutro zachmurzenie ma być umiarkowane. Miejscami na północnym wschodzie, wschodzie oraz w Karpatach słabo i przelotnie popada. Temperatura maksymalna od 13 stopni Celsjusza na północnym wschodzie oraz miejscami nad morzem przez około 20 w centrum do 23 na południu kraju. Sponsorem audycji było Invigo, producent fungicydu Etiuda, środka do ochrony zbóż przed chorobami. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8,5 minuty po godzinie 17. Daniel Leśniewski, Ewa Lipowicz, Katarzyna Firz-Wojtkowska, Michał Matus. W tym składzie jesteśmy z Państwem do godziny 19. W najbliższych 30 minutach porozmawiamy o centrach integracyjnych, manipulacjach z nimi związanych i strachu przed tymi placówkami. Pomówimy też o obecności rodziców przy dzieciach leżących na oddziałach intensywnej terapii. Cały czas też mówimy o hiszpańskim blackoucie, nie tylko w kontekście przeniesionego meczu Igi Świątek. Byłem konserwatorem wind i te najnowsze windy mają tak zwanego UPS-a, który pozwala na zjechanie w czasie awarii windy na najniższy przystanek bądź parterowy. A w starych blokach, tak zwanych z wielkiej płyty, straż w większości jest przeszkolona, tam się zwalnia taki hamulec, który umożliwia zjechanie windy co do centymetra na poziom przystanku, czyli piętra. Wspaniałe rozwiązania. W takim razie cofam to swoje stwierdzenie, że winda pomiędzy piętrami to najgorsze miejsce na przeżycie blackoutu. Może państwo mają jakieś swoje propozycje? 2273, proszę dzwonić. Daniel Leśniewski przy telefonie czeka na państwa głosy. Dwanaście i pół minuty po godzinie 17. Tu program Trzeci Polskiego Radia. W Polsce powstanie 49 centrów integracji cudzoziemców. Miejsca, które pozwolą migrantom zakorzenić się w Polsce, stały się ostatnio tematem kampanii politycznej. Na sesjach rad miejskich w gminach, w których mają powstać centra, wybuchają kłótnie dotyczące paktu migracyjnego i nielegalnej migracji. Tymczasem centra ani nie leżą w kompetencjach gmin, ani nie dotyczą paktu migracyjnego, ani nielegalnej migracji. Józef Niewiarowski przyjrzał się temu tematowi, bo podczas wczorajszej debaty prezydenckiej w Superekspresie jeden z polityków również albo uwierzył dezinformacji, albo celowo wprowadzał widzów w błąd. Platforma Obywatelska chce szantażować samorządy. To cytat ze Sławomira Mentzena z wczorajszej debaty. Które nie życzą sobie centrów integracji cudzoziemców, które nie życzą sobie tysięcy nielegalnych migrantów. Panie dyrektorze, dlaczego zamierzacie wpuścić nielegalnych imigrantów pod pretekstem budowy centrów integracji cudzoziemców? Nie obsługujemy nielegalnych imigrantów. Aleksander Kornatowski, dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. Obsługujemy tylko i wyłącznie osoby legalnie przebywające w Polsce, które będą potrzebowały takiego wsparcia na terenie naszego kraju. W Polsce ma powstać niemal 50 takich centrów. Polacy są nieprzekonani albo nawet przestraszeni. Zważywszy na to, co się dzieje na Zachodzie, moje stanowisko jest no. Zajrzyjmy do takiego centrum. Na co patrzymy? Tu jest pusto jak na razie. Powierzchnie biurowe są na razie puste, ponieważ takie rzeczy jak wyposażenie w meble czy w sprzęt komputerowy wymaga przetargów. To w którym pokoju będą stały łóżka? Nie będzie żadnych łóżek, nie będzie żadnej stołówki. Hanna Maliszewska, rzeczniczka MCPS. Może to nudno brzmi, ale centra integracji cudzoziemców są po prostu kolejnym urzędem. Cudzoziemiec legalnie przebywający w Polsce będzie mógł uzyskać informacje na temat możliwości zatrudnienia na terenie Polski, wsparcie psychologiczne, pomoc prawną w przygotowaniu dokumentów. Jakie nudne, to bardzo ciekawa rzecz, na pewno, żeby zaangażować w dyskusję całą Polskę. A my się nie znamy na to, ale jestem na negatywnie. Ale mam pan opinię. Nagłośniają to w przekazie masowym medialnym. Kolejny opiniotwórczy cytat z przestrzeni medialnej. Platforma Obywatelska szantażuje. Albo będziecie mieli szkołę, szpital, a jeżeli chcecie mieć, musicie przyjąć tysiące nielegalnych migrantów. Nic się nikomu nie odbierze z prostej przyczyny. Jest to projekt. Te projekty realizuje samorząd. Żadna gmina, żadne miasto nie ma do tego absolutnie żadnego dostępu, ani nie ma z tym nic wspólnego. Co pan teraz o tym sądzi? Teraz to mogę powiedzieć, że to jest pozytywne. Jeżeli nie nauczymy imigrantów mówić w języku polskim, to będzie nam łatwiej czy trudniej? Dużo będzie trudniej, absolutnie. Czyli powinniśmy uczyć? Nie wpuszczać ich w ogóle. Tego... Ale jak już są tutaj? Jak już to są? Co? Wyrzucić czy nauczyć polskiego? Uczyć polskiego. Co się kojarzy z cudzoziemcem, to już źle. Chociaż ja pracuję w Niemczech. Na bazie tej obcości można wybudować lęki, a politycy w kampanii prezydenckiej bardzo chętnie te lęki podsycają. Mogę pójść o zakład, że po wyborach nikt już na to nie zwróci uwagi. Sprawą zajął się Józef Niewiarowski. Większość szpitali w Polsce ogranicza czas odwiedzin rodziców na oddziałach intensywnej opieki medycznej. W tej sprawie w marcu do Ministerstwa Zdrowia wpłynęła petycja, którą podpisało ponad 30 tysięcy osób. Aktualnie sprawą zajmuje się Rzecznik Praw Pacjenta. I o tym Jacek Frenzel. Rodzice często nie zgłaszają skarg do rzecznika, obawiając się gorszego traktowania w szpitalu. W tym okresie dobro dziecka jest dla nas najważniejsze, więc jesteśmy w stanie pewne rzeczy przecierpieć, nawet takie ograniczenie kontaktu. Mówił dziś rano w Trójce Paweł Grzesiewski, dyrektor Departamentu Prawnego Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Natomiast chciałbym zachęcić Państwa, żeby jednak takie sytuacje zgłaszać do Rzecznika Praw Pacjenta, ponieważ to mogą być nawet zgłoszenia anonimowe i gwarantuję, że podejmiemy działania. No nie powinno tak absolutnie być, ponieważ prawo ewidentnie jest po stronie rodzica. Anita Demianowicz, mama Noach. Artykuł 34 o dodatkowej opiece pielęgnacyjnej o tym mówi. Niestety wiele na chwilę obecną intensywnych terapii w szpitalach dla dzieci nie respektuje tego prawa i faktycznie ten czas rodziców jest ograniczany. Są oddziały, w których w ogóle rodzice nie mają możliwości nawet wizyt. Są takie, które ograniczają do 30 minut. Natomiast to ograniczanie czasu z dziećmi jest traumatycznym doświadczeniem zarówno dla dzieci, jak i dla rodziców. Prawa pacjenta trzeba realizować i ograniczanie tego pobytu do 3 godzin na dobę jest w mojej ocenie po prostu niedopuszczalne, stanowi naruszenie praw pacjenta i trzeba to podejście zmieniać. O ile na wszystkich oddziałach rodzice mogą być razem ze swoimi dziećmi przez cały czas, o tyle na intensywnej terapii często technicznie nie jest to możliwe. Damian Patecki, anestezjolog, Naczelna Izba Lekarska. Tutaj nie ma złej woli po stronie lekarzy czy pielęgniarek, tylko wynika to z tego, że z definicji na intensywnej terapii dzieci, które są leczone, one są w ciężkim stanie i wykonuje się bardzo dużo różnych procedur medycznych, które mają na celu walkę o ich zdrowie i życie. I o ile większość z tych rzeczy staramy się robić przy opiekunach, to nie wszystkie jesteśmy w stanie robić. Ja jestem mamą dziecka chorującego na chorobę rzadką. Ten pobyt na OIOM-ie też jest takim dodatkowo też ważnym czynnikiem, bo nie wiem, ile mam czasu. Paulina Wójcik z Wadowic, mama Liliany. Ja nie wyobrażałam sobie, jak ona sobie poradzi bez mamy, bez osoby, bez rodziny ogólnie. W sytuacji, kiedy ona już jest obarczona ciężką chorobą i jeszcze dochodzi dodatkowo ciężka operacja. Postanowiłam o to zawalczyć i przenieść się w inne miejsce. Powołują się na nas rodzice, że u nas mogą przebywać rzeczywiście z dziećmi praktycznie przez całą dobę. Z drugiej strony koledzy mają do nas trochę żal, że żeśmy ruszyli sprawę, która przysparza wielu kłopotów. Doktor Wojciech Szatkowski, anestezjolog, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce Zdroju. U nas pozwoliło wprowadzić ten model opieki, to że udało nam się zorganizować miejsce, w którym rodzice mogą zamieszkać na czas pobytu dziecka w szpitalu i to jest wszystko na terenie szpitala. To jest podstawowa rzecz, która może pomóc wprowadzać taki model opieki. Bez tego będzie to niezwykle trudne. Udało nam się i uważam, że dzięki temu moje dziecko wyszło ze szpitala i po sytuacji ojomowej funkcjonuje całkiem dobrze. Sprawą opieki rodzicielskiej na oddziałach intensywnej terapii zajmuje się nie tylko Rzecznik Praw Pacjenta, ale również Krajowy Konsultant do Spraw Anestezjologii i Ministerstwo Zdrowia. No i jeśli chodzi o stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie anestezjologii, no to mam taki cytat. Obecność rodziców jest nie tylko prawem, lecz przede wszystkim elementem wspierającym proces leczenia małoletnich pacjentów. Today, all the lonely hearts in London caught a plane and flew away. And all the best women are married, all the handsome men are gay. You feel deprived. Yeah, are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive. Stuff. Do you need a bit of rough? Get on your knees.

Skrót serwisu Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Niecałe 3 tygodnie zostały do wyborów. Prezydenta w prawyborach wybierali m.in. uczniowie w liceum ogólnokształcącym nr 4 we Wrocławiu. Wygrał kandydat partii Razem Adrian Zandberg. Na drugim miejscu znalazł się Rafał Trzaskowski z Koalicji Obywatelskiej. Na trzecim kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen. W głosowaniu wzięło udział ponad 76% uczniów. Dostali karty z 13 kandydatami. Głosy wrzucali do urny. Nad przebiegiem prawyborów czuwała 4-osobowa komisja. Za święto 3 maja, które przypada w sobotę, należy się pracownikom dzień wolny. Jednak decyzja, aby wolno odebrać 2 maja i przedłużyć sobie majówkę, zależy wyłącznie od pracodawcy, wyjaśnia Państwowa Inspekcja Pracy. Przypomina też, że zgodnie z kodeksem pracy nieudzielenie pracownikowi należnego dnia wolnego oznacza naruszenie przepisów o czasie pracy. Konieczna jest modernizacja unijnych sieci energetycznych i budowa dodatkowych połączeń między państwami. Takie wnioski po blackoutie w Hiszpanii i Portugalii wyciąga Komisja Europejska. Ustalanie przyczyn awarii trwa. Część polskich turystów wciąż ma kłopoty z powrotem do kraju. Będziemy o tym mówić w serwisie o 18. Jeśli chodzi o pogodę, to ta noc ma być przeważnie pogodna, ale będą miejsca, przez które może przechodzić także przelotny deszcz. Jeśli chodzi o ten dzień jutrzejszy, 13 stopni na północnym wschodzie i nad morzem około 20 w centrum, 23 stopnie na południu. Dodam jeszcze, że tatrzańskie ochotnicze pogotowie ratunkowe zawiesiło dziś wydawanie codziennych komunikatów lawinowych. 28 minut do godziny 18. Everybody wants to rule the world. Tears for Fears w Trójce. What? 24 minuty do godziny 18. Sprawa ataku na lekarza budzi w naszych słuchaczach słuszne oburzenie. 52 lata temu, jak ja pracowałem jako ratownik wodny, to była zupełnie inna zasada samoobrony. My jako ratownicy mogliśmy pijaka wyprowadzić. Musi być w Polsce zwiększone prawo do samoobrony. Pytanie, czy lekarze mieliby szansę w ogóle na jakąkolwiek samoobronę w takim przypadku, o którym dzisiaj jest tak głośno, o którym więcej usłyszą Państwo także w pełnym serwisie Trójki o godzinie 18, a wcześniej, czyli już za moment, Puls Trójki Moniki Suszek i rozmowa o sojuszach Polski w Europie, o tym, jak zmienia się sytuacja międzynarodowa, jak Francja i Niemcy chcą jasno pokazać, że relacja z Polską jest dla nich istotna. On a Friday night, and other boys may meet a map, but I can close my eyes and have you wrapped around my fingers like. Dwadzieścia minut do godziny 18. W studiu pojawiła się Monika Suszek i jej gość. Puls Trójki. Przyszły kanclerz Niemiec Friedrich Merz z pierwszą wizytą zagraniczną ma udać się do Polski i Francji. Lider CDU miałby przybyć do naszego kraju już 7 maja, czyli dzień po objęciu urzędu. Wybrane kraje przez niemieckiego kanclerza nie są przypadkowe, ale co one oznaczają, o tym będę rozmawiała z moimi gośćmi. Witam w studiu Bartłomieja Kota z Fundacji Płaskiego. Dzień dobry. Dzień dobry pani, witam państwa. I łączymy się również z Wojciechem Lorencem, ekspertem do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa, witam panią. Ten pomajówkowy tydzień będzie ciekawy w te relacje polsko-niemiecko-francuskie, ale może zacznijmy od początku. Dlaczego Friedrich Merz przyjeżdża do Polski? Może od pana Wojciecha zacznijmy. No to najpierw musimy się dowiedzieć, czy przyjedzie do Polski, czy do Francji, bo to jednak jest istotna różnica, dlatego że równocześnie do Francji i do Polski się nie da. Natomiast tradycyjnie kanclerz Niemiec pierwszą wizytą właśnie udawał się do tej pory do Francji i to był ten sygnał taki najwyższy polityczny związany z prawem niemieckim. Pojednaniem w wojnie światowej i takim motorem francusko-niemieckim, który miał zapewnić stabilność Europie, ale także wyznaczać kierunki integracji europejskiej. Więc gdyby doszło do istotnej zmiany i rzeczywiście nowy kanclerz nie pojechałby do Francji, tylko do Polski, no to nawet jeżeli Polska na tej liście hierarchii wizyt niemieckich kanclerzy różnie się plasowała, na przykład kanclerz Merkel zdaje się dopiero Polskę odwiedziła gdzieś na 5. miejscu, ale Olaf Scholz już na 3. No gdybyśmy w tym momencie awansowali na to 1. miejsce, no to rzeczywiście byłby to bardzo ważny sygnał polityczny ze strony nowego rządu niemieckiego, że zależy mu na tym, żeby zbudować bardzo bliskie relacje z Polską. On zdaje się też mówił o tym, że zależy mu na tym, żeby poprawić relacje z Polską, poprawić też relacje z Francją. Zapowiadał z Polską taki traktat o przyjaźni, to było jeszcze gdzieś na początku roku. Rzeczywiście, nie mamy sprecyzowanego, czy to najpierw będzie Francja, czy to będzie najpierw Polska. Niemieckie media podają Francję, ale polskie media podają Polskę. Ale jakby nie patrząc, chyba jest to pewien taki zwrot, w którym kierunku Niemcy będą patrzeć, jeżeli chodzi może o takie zaangażowanie się w poprawę bezpieczeństwa, mając tutaj na uwadze Ukrainę. Panie Bartłomieju, co pan o tym sądzi? Ja bym się tak nie skupiał na temat tego, czy to Polska będzie pierwsza, czy Francja. Podejrzewam, że Friedrich Merz prawdopodobnie będzie chciał odwiedzić oba państwa, być może nawet w ciągu tego samego dnia, albo w bardzo krótkim czasie. I ostatnimi czasy mieliśmy podobne wizyty, chociażby David Lammy, czyli minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, też odwiedzał kilka państw w ciągu jednego dnia i to był też taki symbol równouprawnienia, można by powiedzieć. Jeżeli rzeczywiście tak będzie, jeżeli Merz pojedzie nawet na samym początku do Francji, a później do Polski i zrobi to w ciągu, powiedzmy, jednego dnia, to już jest w moim odczuciu bardzo dużo. To, że relacje francusko-niemieckie są rzeczywiście kluczowe z punktu widzenia nie tylko przyszłości Unii Europejskiej, ale także kwestii bezpieczeństwa i to nawet bezpieczeństwa w kontekście Ukrainy czy polityki wobec Rosji, a nawet dzisiaj także można powiedzieć wobec Stanów Zjednoczonych, to jest oczywista oczywistość. Natomiast no, te relacje polsko-niemieckie, one w ciągu ostatnich lat przeżywały swoje spadki, swoje wzrosty. Natomiast Friedrich Merz już w trakcie kampanii wyborczej bardzo mocno podkreślał, że Polska jest tym państwem, które niemalże na równi z Francją powinno interesować Niemcy. Z naszego punktu widzenia polskiego, być może to jest oczywiste, bo widzimy także rosnącą naszą pozycję w kontekście chociażby bezpieczeństwa, w kontekście Ukrainy. Z punktu widzenia niemieckiego to nie jest takie oczywiste. Francja jest bardzo oczywistym partnerem. Dostrzega się oczywiście siłę, rolę Francji także z punktu widzenia tej wagi nie tylko militarnej, ale także politycznej Francji w Europie. A jeżeli chodzi o Polskę, no to dopiero tak naprawdę wojna w Ukrainie pokazała to, że Niemcy są niemalże skazane na współpracę z Polską i dobrze, że Friedrich Merz to dostrzega, w szczególności przychodząc jako kanclerz zaraz po tym, kiedy Olaf Scholz no, podważył tę współpracę francusko-niemiecką. Ona nie była najlepsza, także na personalnym gruncie. Jeżeli Merzowi uda się wskrzesić nie tylko współpracę francusko-niemiecką, ale podnieść w oczach Niemiec, niemieckich polityków Polskę do grona tego rzeczywiście triumviratu, tego właściwego trójkąta weimarskiego, no to rzeczywiście mamy do czynienia tutaj z dość istotną zmianą w moim odczuciu, także w optyce niemieckiej. Słyszymy, że Wadefuhl ma być ministrem spraw zagranicznych. Ja miałem okazję z Wadę Fulem kilkukrotnie się widzi, zresztą też takim dość zamkniętym gronie kilkuosobowym weekend kiedyś spędziliśmy i mam świadomość tego, że jest to człowiek, który uważa, że Polska jest dość istotnym graczem w Europie i wie dość dużo o Polsce. A czy to będzie też zwrot w tym kierunku, aby Polska może bardziej zaangażowała się w kwestie no chociażby jakichś negocjacji, rozmów pokojowych, które na przykład w bardzo zaangażowana jest Francja, Wielka Brytania. Czy to jest ten kierunek? No Niemcy, jakby nie patrząc, oni już w pewien sposób nałożyli większe pieniądze na obronność. Dodatkowe mają przeznaczyć 50 miliardów euro na rozbudowę armii. Jeszcze dodatkowe 500 miliardów na rozbudowę infrastruktury i ochronę klimatu. Panie Wojciechu, czy no, Niemcy widzą w Polsce kolejnego partnera do rozmów pokojowych, chociażby jak i Francja i Wielka Brytania? No, to akurat tutaj musiałbym wchodzić na grunt wewnętrznej polityki, więc wolałbym tego nie komentować, bo my za bardzo nie możemy. Wiadomo, że Polska w tym formacie się nie pojawia, między innymi ze względu na zrozumiałe podejście do ewentualnego wysłania wojsk na Ukrainę. To trzeba pokazać i podkreślać, że na naszych barkach spoczywa duża część wiarygodności obrony i odstraszania i tak samo jak Finowie patrzą na to, żeby mieć zdolność do zapewnienia ochrony swojej granicy w sytuacji eskalacji ze strony Rosji. Tak samo i Polska musi takie kalkulacje prowadzić. No, nie ulega wątpliwości, jeżeli to była podstawowa kalkulacja, że no, nie biorąc takiego aktywnego udziału w tym formacie, który nawet jeżeli głównie dla celów politycznych tą misję dla Ukrainy, jakbyśmy nie nazywali, to jednak prowadzi działania, które mają zwiększyć wiarygodność takiej misji. No i te państwa, które biorą w tym udział, rzeczywiście mogą wychodzić z propozycjami negocjacji pokojowych i pokazują, że jakoś wpływają na ten kształt przyszłej architektury bezpieczeństwa europejskiego. Więc Polska tutaj na pewno podejmuje i będzie podejmować działania i sygnalizuje, że jest w tej koalicji, że też ma coś do położenia na stole, no ale tutaj na pewno wymaga się od tych państw coś więcej niż tylko to, co wynika z ich geograficznego położenia. Natomiast wydaje mi się, że przede wszystkim, no tutaj wiadomo, no są pewne różnice interesów, one były i ciągle będą się utrzymywały między Polską a Niemcami, jeśli chodzi o podejście do Rosji, do przyszłej architektury bezpieczeństwa. To będzie związane także z obecnością sił międzynarodowych na terenie państw bałtyckich, na terenie Polski, na terenie Ukrainy. I tutaj to jest naturalne, że zdolność do ponoszenia kosztów i ryzyka związanego z odstraszaniem Rosji no, w Polsce będzie inna niż w Niemczech. Tu musimy się liczyć z tym. Wydaje mi się, że to otwarcie nowe trzeba będzie wykorzystać do tego, żeby po pierwsze zapewnić, żeby Niemcy nie tylko zbudowały te trzy dywizje, do których się zobowiązały i które, to trzeba podkreślać przy każdej okazji, są zobowiązane do przekazania na potrzeby NATO. Tworzą także czwartą dywizję, która ma zapewnić zdolność do ich obrony terytorialnej. I nawet jeżeli my mamy w planach mieć cztery, bo to realistycznie zrealizujemy w bliskiej perspektywie, cztery dobrze wyposażone dywizje, no to ten potencjał niemiecki jest bardzo istotny. Położenie Niemiec, oczywiście szlaki komunikacyjne przez Niemiec terytoriów będzie szło wsparcie ewentualne także dla Polski. Bardzo silna marynarka wojenna, przy której nasza, no to jest w ogóle zupełnie inna kategoria, więc tutaj są i przemysł obronny, co jakby inwestycje i zdolności przemysłowe odbudowywane przez Rheinmetall, który zwiększa te zdolności produkcji amunicji kilkukrotnie i w tym roku już będzie produkować 1 000 000 pocisków artyleryjskich tego kalibru natowskiego 155 mm, no to naprawdę pokazuje, że jak się Niemcy obudzą, to jest ten potencjał. Ale z drugiej strony trzeba się liczyć, że będą starały się też prowadzić taką politykę, żeby to się łatwo nie zmieni, że te obawy przed prowokowaniem Rosji będą często tutaj, będziemy mieli różnice interesów, jak daleko działać i jak to odstraszanie kształtować. Nie ulega wątpliwości, że to nowe otwarcie jest potrzebne. Potrzebne jest nowe podejście do Trójkąta Weimarskiego. To nie może wyglądać tak jak w przeszłości, że Niemcy z Francją ustalały stanowisko przed spotkaniem z Polską, a Polska po prostu miała żyrować to, co zostało uzgodnione między tymi dwoma mocarstwami. Ten trójkąt musi być inaczej ustawiony i nawet jeżeli ze względu na różnice potencjałów nie będzie ciągle równoboczny, to przynajmniej w tym wymiarze politycznym powinniśmy mieć stanowisko równorzędnego partnera, więc wiele rzeczy tutaj jest na pewno do z Niemcami do poprawienia. Pan Bartłomiej Koc jeszcze chciał jedno słowo, tak? Tak, no, Niemcy też mimo wszystko w stosunku do tych negocjacji, które się odbywają oraz przede wszystkim w stosunku do obecności militarnej wojsk europejskich na terytorium Ukrainy też przyjmują postawę dość wyczekującą. To jednak prym tutaj wiodą Brytyjczycy razem z Francuzami, co dla mnie jest absolutnie zrozumiałe, dlatego że oba te państwa mają przede wszystkim parasol nuklearny, czyli coś, co realnie stanowi potencjał odstraszający dla Rosji. Tak rzeczywiście powinno być, to te państwa powinny wziąć na siebie grom odpowiedzialności za aktywność na terytorium Ukrainy i przypomnę cały czas, mówimy o aktywności w momencie zamrożenia konfliktu albo pokoju. Do tego jeszcze bardzo daleka droga. Natomiast tutaj zarówno Niemcy, jak i Polska mają absolutnie swoją rolę do odegrania. Niemcy pod kątem potencjału gospodarczego, produkcyjnego, a my jako hub logistyczny. To jeszcze jeden wątek się nam również pojawił, bo ten pomajówkowy tydzień będzie również ciekawy w inną relację francusko-polską. 9 maja Polska i Francja mają podpisać traktat o przyjaźni i współpracy. Co to dla nas oznacza? Czy to oznacza, że będziemy właśnie, tak jak pan Bartłomiej powiedział, pod tym parasolem nuklearno-ochronnym? Akurat tego nie powiedziałem, ponieważ uważam, że do tego jeszcze jest daleka droga. Doktryna nuklearna francuska jest dość specyficzna i bardzo tutaj zachowawcza w kontekście zachowania tych zdolności głównie do obrony terytorium Francji oraz żywotnych interesów francuskich. To jest trochę inaczej, wygląda to w stosunku do na przykład tego, jak Amerykanie partycypują, czy raczej udzielają swoich zdolności chociażby w zakresie nuclear sharing. Francuzi zatrzymują ten know-how, zatrzymują te zdolności dla siebie. Jest oczywiście ogromna dyskusja dzisiaj na temat sposobu zdefiniowania na nowo tej doktryny. Tego, czy można uznać chociażby bezpieczeństwo flanki wschodniej za żywotny interes francuski. Wydaje mi się, że jest jeszcze daleka droga, w szczególności także pod kątem potencjału. Jednak ten parasol nuklearny, czy to francuski, czy brytyjski, on jest daleko mniejszy od amerykańskiego i akurat jeżeli chodzi o potencjał amerykański, to jakiekolwiek państwo europejskie albo nawet koalicja państw europejskich jeszcze daleka droga do zastąpienia Amerykanów pod tym konkretnym względem. Ale dobrze, że dochodzi do zbliżenia z Francją. Jaką rolę będzie odgrywał ten traktat, panie Wojciechu? No tutaj trzeba jednoznacznie też powiedzieć, że pełna zgoda, jeśli chodzi o ograniczenie potencjału francuskiego, ale trzeba pamiętać o takim wymiarze bardzo istotnym, związanym z odstraszaniem nuklearnym, które ma także służyć o wzmacnianiu poczucia bezpieczeństwa państw, które pozostają niejako pod parasolem bezpieczeństwa w tym nuklearnym. I nawet jeżeli będziemy się zgadzać co do tego, że bez zwiększenia liczby głowic czy systemów przenoszenia, wzmocnienie wiarygodności odstraszania będzie trudne, to jednak przez różnego rodzaju działania polityczne zwiększać poczucie bezpieczeństwa Polski, zwłaszcza w sytuacji, gdyby Amerykanie podejmowali działania podważające ich wiarygodność, to także będzie istotny element tej współpracy. No i ostatecznie musimy być gotowi na to, że gdyby doszło do wojny, to po prostu musimy zapewnić wolę walki i tutaj ten traktat z Francuzami może pomóc. Bardzo dziękuję. Wojciech Lorenc, ekspert do spraw bezpieczeństwa, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dziękuję bardzo. I Bartłomiej Kot, Fundacja Pułaskiego, był moim gościem. Dziękuję Monika Suszek. Bardzo dziękuję.